Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Ninaapa kwa siku ya kiyama, na ninaapa kwa nafsi inayojilaumu. Anadhani mtu kuwa sisi hatutaikusanya mifupa yake, kwani sisi tunaweza hata kuziweka sawa sawa ncha za vidole vyake. Lakini mtu anataka tu kuendelea na maasi kwa siku zilioko mbele yake. Anauliza, lini itakuwa hiyo siku ya kiyama? Basi jicho litapodawa, na mwezi utapopatwa, na likakusanywa jua na mwezi. Siku hiyo mtu atasema, yako wapi makimbilio? La, hapana pa kukimbilia. Siku hiyo pakutua ni kwa Mola wako mlezi tu. Siku hiyo ataambiwa aliyoyatanguliza na aliyoyaakhirisha. Bali mtu ni hoja juu ya nafsi yake, na ingawa atatoa chungu ya udhuru. Usiutikisie huu wahi ulimi wako kwa kuufanyia haraka. Hakika ni juu yetu kukusanya na kusomesha. Tunapousoma, basi nawe fuatiliza kusoma kwake. Kisha ni juu yetu kubainisha. Hasha, bali nyinyi mnapenda maisha ya duniani, na mnaacha maisha ya akhera. Zipo nyuso siku hiyo zitaongara, zinamwangalia Mola wao mlezi. Na zipo nyuso siku hiyo zitakaokunjana, zitajua ya kuwa zitafikiwa na livunjalo uti wa mgongo. La hasha, itakapofikia kwenye mafupa ya koo. Na pakasemwa, nani wa kumganga? Na mwenyewe akajua kwa hakika kuwa huko ndiko kufariki. Na utapoambatishwa muundi kwa muundi, siku hiyo ndiyo kuchungwa kupelekwa kwa Mola wako mlezi. Suratul Qiyama imeteremka Makka. Sura hii tukufu inasimulia habari za kufufuliwa watu na kuhisabiwa, na habari za kiyama na vitisho vyake. Kisha inampa moyo Mtume sallallahu alaihi wasallama kuwa Qur'an inakusanywa yote katika kifua chake, na sura ikageuka kuwakemea hao wanaopenda yapitayo njia ya duniani wakaacha ya akhira, na ikalinganisha baina ya nyuso za waumini zenye kung'aa na nyuso za makafiri zilizokunjana. Na imezungumzia pia hali ya mtu aliye mguu mmoja uko kaburini, na alionayo ya upungufu katika yaliyokuwa yakimlazimu, hata akawa kama kwamba anadhani kuwa hatahisabiwa yeye. Na mwishowe sura imehitimisha kwa dalili zinazopelekea lazima tuamini kuwa kufufuliwa kupo. Ninaapa na natilia mkazo kiapo hichi kwa siku ya kiyama, na hiyo ni kweli iliyothibiti. Na ninaapa na natilia mkazo kiapo hichi kwa nafsi inayomlaumu mtu kwa dhambi zake na upungufu wake, ya kwamba bila shaka yoyote mtafufuliwa baada ya kukusanywa mafupa yenu yaliyotawanyika. Hivyo mtu anadhani baada ya kuwa sisi tulimuumba naye hakuwa kitu chochote, tutakuja shindo kukusanya mafupa yake yaliyooza na yakatafanyika? Hasha, sisi tuna uweza wa kuviweka sawa hata vifupa vya vidole vyake vilivyovurugika, wachilia mbali mafupa yake makubwa makubwa ya mwili wake. Hivyo mtu anakanya kufufuliwa, anataka abakie katika waasi wake katika siku zote zilizombakilia katika umri wake uliosalia. Anauliza kwa kuona haiwezi kutokea saa ya kiyama, lini itakuwa hiyo siku ya kiyama? Jicho litapotea hayari kwa kufadhaika na kushtuka, na mwangaza wa mwezi ukapotea, na jua likakusanyika na mwezi kuchomoza magharibi. Mtu hapo atasema, yako wapi makimbilio kuikimbia hii adhabu? Wachi, ewe mtu, kutafuta makimbilio. Leo huna pa kukimbilia wewe, ila kwa Mola wako mlezi peke yake ndipo penye patulivu ya waja peponi au motoni. Siku hiyo mtu ataambiwa vitendo vyake alivyovitanguliza na alivyoviakhirisha. Bali mtu yeye mwenyewe ni hoja iliyo wazi juu ya nafsi yake inayomkazania kwa anayoyatenda na anayoyaacha. Na ijapokuwa atajitolea chungu nzima ya udhuru na kazieneza, hawezi kabisa kuepukana na hoja hizo. Usiuharikishe ulimi wako kwa kuisoma Qur'ani na kujaribu kuishi hifadhi kwa haraka pale unapoteremshiwa kwa wahi. hakika ni juu yetu sisi kuikusanya hiyo katika kifua chako na kuithibitisha katika ulimi wako. Akikusomea mjumbe wetu Jibrili, basi nawe fuatilize kama unavyosikia. Kisha baada ya hayo ni juu yetu kuibainisha ikiingia tatizo lolote juu yako. Wacheni kukanya kufufuliwa, na hilo ni jambo la kweli. Lakini nyinyi mnaipenda dunia na starehe zake, na mnaiacha akhera na neema zake. Siku hiyo zitakuwapo nyuso nzuri zenye kumwangalia Mola wao Mlezi, bila ya kusema kwa sifa gani, wajihi gani au matafa gani. Baadhi ya madhehebu za Kiislamu kama ibadhi na Shia wanasema Mwenyezi Mungu haonekani kwa vyovyote vile. Wanasema kuangalia na kutazama si lazima kuambatana na kuona, yaani unaweza kutazama lakini usione. Na nyuso nyingine zitakuwapo zimenuna, zimekunjana mno, zinangojea zitendewe jambo ambalo kwa kitisho chake linavunja uti wa mgongo. Mna nini na kuipenda dunia ambayo mnaifariki roho inapofika katika mafupa ya kooni? Na waliohudhuria wakasema, yupo wa kumganga huyu kwa haya aliyonayo, akayatinisha yule aliyomfikia mauti kama inomshukia ni kuiacha dunia inayopendwa na imekwisha mfika shida yake kikomo cha mwisho, na mundi wa mguu umekwisha ambatana na wapili wakati wa kutoka roho kwa Mola wako Mlezi tu. Siku hiyo ndiyo machungio ya waja, ama peponi au motoni. Kwa sababu hakusadiki wala hakusali, bali alikanusha na akageuka, kisha kenda kwa ahali zake kwa machao. Ole wako, ole wako, kisha ole wako, ole wako. Ati anadhani binadamu kuwa ataachwa bure, kwani hakuwa yeye tone ya manii lililoshushwa? Kisha akawa kidonge cha damu, tena Mwenyezi Mungu akamuumba na akamtengeneza vilivyo, kisha akamfanya namna mbili, mwanamume na mwanamke. Je, huyo hakuwa ni muweza wa kufufua wafu? Binadamu amekanya kufufuliwa, na kwa hivyo hakumsadiki mtume wala Kurani, wala hakumtimizia Mwenyezi Mungu fardhi za sala. Lakini alikadhibisha Kurani, akepuuza imani, na akatoka kwenda kwa watu wake wa nyumbani kwa malingo na kujitapa. Ewe unayekadhibisha utaangamia, tena utaangamia, na tena utaangamia, na utaangamia. Hivyo anadhani huyu mtu anayekanya kufufuliwa kuwatatwa hivi hivi akiringa tu katika maisha yake, na kisha kufa iwe basi, wala sifufuliwe akahesabiwa kwa vitendo vyake. Kwani yeye mtu hakuwa ni toni tu ya manii iliyojaliwa kuwemo katika tumbo la uzazi, kisha hiyo tone ikawa kipande cha damu iliyoganda, na Mwenyezi Mungu akaiumba akaisawazisha mpaka ikawa na umbo zuri, akajalia namna mbili, mwanamume na mwanamke. Je, huyo muumba wa mwanzo aliyefanya yote haya basi ni muweza wa kuwahuisha maiti baada ya kuyakusanya mafupa yao?